Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 listopada, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Wzrosła liczba zakażeń koronawirusem, ale resort zdrowia uspokaja. Widać stabilizację. Tłumy na ulicach, kwiaty i znicze. Białoruś oddaje hołd młodemu bohaterowi. Do kogo trafi Nagroda Mediów Publicznych, przekonamy się w poniedziałek. Za chwilę lista nominowanych. Ponad 25,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 548 osób. To najwięcej od początku epidemii. W szpitalach przebywa ponad 22 tysiące chorych na COVID-19. Ponad 2 tysiące wymagają wsparcia respiratorów. Do pracy w szpitalu tymczasowym w Lublinie zgłosiło się już prawie 300 osób. Placówka powstaje na terenie Targów Lublin. Do walki z epidemią zgłosili się przedstawiciele różnych profesji, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. Lekarzy 23, studentów medycyny 4, pielęgniarki 54, studenci pielęgniarstwa 9, ratownicy medyczni 42, studenci ratownictwa 4, salowe i sanitariusze 11, technicy 14. Docelowo szpitale tymczasowe mają działać w każdym województwie. Placówki mają być gotowe na przyjęcie pacjentów na przełomie listopada i grudnia. Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach wstrzymuje przyjęcia na oddział chirurgii przewodu pokarmowego. To tam przed południem wybuchł pożar w jednej z sal. 12 zastępów Straży Pożarnej szybko opanowało ogień. Pacjenci obecni na tym oddziale zostali w porę ewakuowani i przeniesieni na inne sale, mówi rzeczniczka placówki Joanna Chłomzyńska. Personel zareagował prawidłowo i natychmiast ewakuował pacjentów na inny oddział szpitala. Ewakuowanych zostało dokładnie 20 pacjentów oraz 10 członków personelu. Pacjenci zostali zabezpieczeni wewnątrz szpitala i przeniesieni na inne oddziały. Wstrzymane zostaną przyjęcia na oddział chirurgii przewodu pokarmowego. W wyniku pożaru 4 pielęgniarki podtruły się dymem. Aktualnie przebywają w szpitalu na obserwacji. Ich stan jest dobry. Białorusini oddają hołd Romanowi Bondarence, zamordowanemu przez reżim młodemu artyście. 31-latek zmarł w czwartek w szpitalu, do którego został przewieziony ze śladami pobicia z milicyjnego komisariatu. Wcześniej został napadnięty i pobity prawdopodobnie przez funkcjonariuszy białoruskich służb, bo zwrócił uwagę, by mężczyźni nie zrywali z ogrodzenia wstążek w kolorze białoruskiej flagi. W Mińsku ludzie od samego rana przynoszą kwiaty na tak zwany Plac Przemian. To tam Roman Bondarenka został zatrzymany prawdopodobnie przez funkcjonariuszy milicji w cywilnych ubraniach i kominiarkach. Podobnie miejsca pamięci zmarłego z ułożonymi stosami kwiatów i zapalonymi zniczami powstały spontanicznie w wielu miastach Białorusi. Grodnie, Witebsku, Brześciu i Naroczy. W Mińsku kobiety wychodząc na cotygodniowy protest tworzyły łańcuchy solidarności i pamięci m.in. w pobliżu bibliotek narodowej. By oddać hołd Bondarence, zapalono te znicze obok stołecznej cerkwi znajdującej się na placu Prytyckiego. W podstołecznym mieście Żodzina kilkanaście pań wyszło na spacer z biało-czerwono-białymi parasolkami, czyli w kolorach nawiązujących do białoruskiej historycznej flagi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Cenne starodruki z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w końcu trafią na wzgórze katedralne. Baszta kustodii przejdzie niezbędny remont. Do tej pory ze względu na nieszczelny dach dokumenty nie mogły trafić do magazynu. Jak będą wyglądały prace, o tym Aneta Pastuszka. Dach baszty był w bardzo złym stanie i pilnie wymagał naprawy, mówi Mirosław Jonakowski, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Po zdjęciu dachówki i odsłonięciu całej konstrukcji okazało się, że to jest w dużo gorszym stanie niż nam się wydawało. Więźba została zrealizowana w momencie remontu po niszczeniach wojennych na przełomie lat 60. Została wykonana w sposób niewłaściwy, ponieważ wszystkie elementy drewniane nie były złączone na złącza ciesielskie, tylko mocowane na gwoździe. Obecnie prowadzone są prace budowlane i wymieniane jest całe poszycie dachowe baszty. W ramach prowadzonych prac wzmocniona i wyprostowana zostanie także cała konstrukcja, która pod wpływem silnych wiatrów odchyliła się o około 15%. Baszta kustodii znajduje się w północnej linii muru okalającego wzgórze katedralne. Obecnie pełni funkcję magazynu Biblioteki Muzealnej. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. W poniedziałek poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. W kategorii muzyka, w której nagrody funduje Polskie Radio, nominowano 5 artystów, m.in. światowej sławy tenora Piotra Beczałę, mówi prezes Polskiego Radia i przewodnicząca kapituły Agnieszka Kamińska. Za jego nieustanną promocję polskiej kultury na najsłynniejszych scenach operowych całego świata. Zbigniewa Namysłowskiego za poszukiwania twórcze i wkład w rozwój polskiego i światowego jazzu, za odnajdywanie inspiracji m.in. w muzyce ludowej i klasycznej. I wśród nominowanych jest też Grzegorz Markowski i tu za łączenie pokoleń słuchaczy Perfektu, za niepokonany głos i nieustanne przypominanie o byciu sobą, za muzykę nadziei i refleksji. Zwycięzcy otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Uroczystość będzie można śledzić w programie Pierwszym Polskiego Radia w poniedziałek od 22.45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy spore zachmurzenie i deszcz na północy i wschodzie. Miejscami możliwe silne zamglenia od 3 stopni na wschodzie i południu, na pozostałym obszarze od 6 do 9. Jutro więcej słońca na południu i zachodzie i tam też najcieplej, w Gorzowie nawet 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralkosuszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Marsz, marsz, niepodległa. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Ryszarda Makowskiego. Marsz, marsz, niepodległa. Autorskie spojrzenie Ryszarda Makowskiego na dzieje Polski. Marsz, marsz, niepodległa. Postaci i wydarzenia, które zapisały się na kartach historii. Marsz, marsz. Album do kupienia między innymi na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trójka żąda debiutów. A przed nami Non-Human, czyli zespół, który gościł u nas przed tygodniem. We'll be right back. Nasi ludzie w Berlinie, czyli Non-Human. A za chwilę w Trójce kolejny gość. Gracjan Galandyk. Dobry wieczór, Wilku. Dobry wieczór, witam serdecznie. Gracjan Galandyk. No i praca nad nową płytą wrze, że tak się wyrażę. Byłem bardzo zadowolony z Wilka, którego im podesłałeś. Z nowego utworu również. Niewiele więcej znam, ale w którą stronę to idzie? Idzie w stronę rockowego brzmienia, mocniejszego grania i troszeczkę elektroniki. Tak jak najnowszy singiel mimo wszystko już troszeczkę tam elektroniki w sobie miał, trochę energii. Tak pozostałe utwory myślę, że będą miały tego jeszcze więcej. Dlaczego zrezygnowałeś z pracy z Robertem Amirianem? Z Robertem mi się cudownie współpracowało, ale gdzieś ta moja droga muzyczna, kierunek muzyczny uległ zmianie. Poznałem nowych ludzi, nową energię i całkiem inny pogląd na muzykę, całkiem inny pogląd na produkcję muzyki i złapałem się razem z Michałem Lange i Marcinem Makowcem, którzy wcześniej już współpracowali z kilkoma fajnymi artystami, między innymi z Rozali i z Kasią Linz. No i zrobiliśmy trochę utworów. Fajnie nam się pracowało i myślę, że to był dobry krok i dobre posunięcie do tego, żeby troszeczkę pomóc w tym nowym kierunku, który ugramy. Masz swoją drogą dużą lekkość do pisania utworów, które wpadają w uszy. No i w tych dwóch utworach troszkę jest mniej melancholii i depresji, które miałeś wcześniej. No tak, tak. Wcześniejsza płyta była bardzo melancholijna, ale stwierdziłem, że ta druga... wiadomo, ballady są spoko i są fajne, można sobie je popisać, pośpiewać, ale jeżeli druga płyta byłaby równie melancholijna i gdzieś tam balladowa, no to chyba samemu bym troszeczkę chciał zmianę od siebie, dlatego stwierdziłem, że zmieniamy kierunek, musi być coś innego, coś świeżego, coś z większą ilością energii. Stąd Wilk, stąd Mimo Wszystko i stąd pozostałe utwory, które są rockowe. Czyli kiedy będzie płyta? No i z tym troszeczkę się pozmieniało. Z racji tego, że szykowaliśmy płytę i chcieliśmy uderzyć sobie na wiosnę z koncertami, a wiadomo, że teraz z koncertami jest różnie. No wiadomo, może być, być koncerty online, jakby nie patrzeć. No, ale tu wiesz, nie to samo, co te koncerty na żywo. Trzymamy się z premierą, dopóki ta sytuacja, którą aktualnie mamy na świecie, się nie uspokoi. Oczywiście ja nie zaprzestanę zapowiadać płyty i na pewno ukażą się single. Aktualna sytuacja po prostu wyprodukuje większą ilość singli, a jak to wszystko wróci do normalności i wrócą koncerty, to na pewno wtedy wypuścimy płytę, bo będziemy chcieli pograć koncerty i pokazać tą płytę publiczności na żywo. Miłe, a rzadko kiedy było miło. Dajmy spokój już, dobrze wiesz, że i tak się nie lubimy. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie tu wyjdzie, ani czas pokazuje coś innego. I często jest we mnie żal, przez ciebie jest we mnie brak. No miłości, mimo wszystko nie chcę sprawiać ci przykrości. Zamiast gniewu, przez ciebie jestem cholerykiem. Uwierz, walczę z tym, czasami mi wychodzi, a czasami mi nie wyjdzie. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie to wyjdzie, ale czas pokazuje. Mimo wszystko nowy singiel Gracjana Karandyka. Za chwilę Double Blind, a zaraz potem kolejny gość.

Dzień dobry, dobry wieczór właściwie już w tej chwili. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Powiem ci, że jak posłuchałem twojej płyty, to byłem zdziwiony. Czym? No. Po raz pierwszy na swoich płytach miałaś, użyję brzydkiego słowa, ekshibicjonizm emocjonalny. A to prawda. Rzeczywiście dobrze to ująłeś. Punkt. Swoją drogą, wróciłaś do takich korzeni, które były przy pierwszej płycie. Czy tam jest mnóstwo utworów, jakby nie patrzy, tanecznych, ubranych, słowa ubrane po to, żeby troszkę zatuszować ten, jak powiedziałem, emocjonalny odkrycie się, żeby ta muzyka była jednak no, dominująca, tak to powiem. Tak, aczkolwiek nie użyłam chyba słowa zatuszować, bo tak naprawdę właśnie, wiesz, ja uważam, że muzyka taneczna może być bardzo emocjonalna i gdzieś jest częścią mojego życia od lat. I to, że ja od lat gram z DJ-ami, wiesz, to jest też takie... Na tej płycie postanowiłam troszkę właśnie dać tego świata, tej muzyki, której w sumie nigdy jej nie uwieczniłam. Zawsze wydawało mi się, że takie, wiesz, granie, improwizowanie w klubach to jest taki moment tu i teraz. I na przykład właśnie próba zmierzenia się z nagraniem takiej muzyki też, to też jest dla mnie taka wycieczka sentymentalna, nawet bym powiedziała wręcz. Powiedziałaś improwizowanie, czyli ten jazz, który głównie był muzyką improwizowaną, ciągle w tobie siedzi jednak. Nie, no oczywiście, że tak, wiesz, no nie byłam z tobą, zresztą Marrakech jest takim utworem, mostem między poprzednimi płytami a tą. No i tam ten stemparek jazzowy oczywiście jest w postaci Leszka Możdżera. No wiem, jest Możdżer, jest Kaja na płycie. Czyli co, starzy znajomi, dobrzy? No tak, tak, to wiesz, no Leszek przede wszystkim właśnie dlatego, że był obecny jako dobry przyjaciel w moim życiu przez ostatnie 2-3 lata i ponieważ ta płyta jest takim pamiętnikiem, wiesz, i zapisem przeżyć różnych, to nie wyobrażałam sobie, żeby miało go nie być. Natomiast Kaja, no tak samo tutaj po prostu tak naprawdę cała historia stoi za tą piosenką, ponieważ ja tą piosenkę napisałam na ślub mój z mężem, jako rodzaj przysięgi małżeńskiej. No tak, wilki są wszędzie, jakby nie patrzeć. Wcale nie chciałam, nawet nie byłam pewna, czy ja tą piosenkę, wiesz, jak pokażę właśnie, dlatego że ona jest bardzo intymna. I Kaja była obecna na ślubie naszym, zresztą nawet złapała bukiet. Namówiła mnie, żeby ten numer jednak trzeba pokazać światu i zaprosiła mnie najpierw do swojej audycji. Poprosiła, żebym tam zagrała ten utwór. Później żeśmy razem śpiewały go na koncercie dla nauczycieli w duecie. Też w zasadzie to był pomysł Kai, żeby wspólnie zaśpiewać go. I wtedy pierwszy raz go zaśpiewałem właśnie publicznie. No jak to było super przeżycie rzeczywiście. Dopiero jak zeszłyśmy z tej sceny, to poczułam, że jednak muszę ten numer nagrać i zaprosiłam wtedy od razu też Kaję. Bo miałam właśnie poczucie, że on będzie bardziej uniwersalny, jeżeli zaśpiewamy go razem. Obiecuję cię kochać, bo zawsze widzisz mnie lepszą niż jestem. Obiecuję cię kochać, bo zawsze karmisz mnie czystym powietrzem. Obiecuję cię kochać, bo żebym mogła spać, wstajesz wcześniej. Mówisz dzieciom, niech mama śpi. Mówisz kocie, odpocznij jeszcze. Kocham cię patrz na ciemną stronę. Obiecuję cię kochać, bo czasem za ostro grasz w zielone. Obiecuję cię kochać, bo moje słowa twój wiatr rozwieje. Lecz bez ciebie się czuję, jak bym straciła kawałek siebie. Jeszcze słów parę o samych nagraniach, no bo ja nie ukrywam, że ja tę płytę pokochałem od pierwszych dźwięków, bo dla mnie to było coś zupełnie innego niż robiłaś wcześniej. No przede wszystkim, wiesz, to zmieniliśmy formułę też o tyle, miałam poczucie, że muszę coś zmienić już. Jakoś tak nie lubię długo być w jednym miejscu i wtedy mam poczucie, że no, bardzo się zasiaduję w takim swoim miejscu komfortu, więc staram się wychodzić właśnie z tych swoich miejsc komfortu. I tutaj po raz pierwszy od dawna właśnie nie nagrywałam z dużym zespołem, z dużą ilością ludzi, tylko bardzo kameralnie. W zasadzie całą płytę zrobiliśmy razem z producentem Jarkiem Baranem. Ja też sobie komponowałam inaczej niż do tej pory, bo przez to, że właśnie miałam ukulele, a nie fortepian, i to ukulele miałam zawsze przy sobie i mogłam je wszędzie ze sobą zabrać. To było zupełnie jakby taka inna sytuacja, że nagle, wiesz, zaczęłam pisać taki rodzaj pamiętnika w zasadzie w tych piosenkach. Tego, co mi się przytrafiało na co dzień i w każdej chwili mogłam, wiesz, to zagrać, sobie skomponować. Zawsze miałam to ukulele pod pachą ze sobą. Więc, ale też na ukulele się inaczej komponuje, po prostu komponujesz takie proste bardzo piosenki, bez kombinowania jazzowego. Więc też te kompozycje są właśnie chyba dlatego trochę inne. No i co? No i nagrywaliśmy w Krakowie. Jarek ma studio w Krakowie, więc jeździłam sobie do Krakowa. W zasadzie no ja przygotowywałam czasami tutaj w Warszawie jakieś prewki tych utworów, a Jarek przygotowywał aranżację i najczęściej zawsze w punkt, także w zasadzie jak zrobił pierwszą wersję, to ja już mi się już bardzo podobało i niewiele było jakichś poprawek tak naprawdę. To ostatnia mroźna noc, jutro będzie cieplej. Przenikniemy się na wskroś, bijani powietrzem. To ostatnia mroźna noc, jutro będzie jaśniej. O swojej nowej płycie opowiadała Maria Sadowska. A teraz zgodnie z obietnicą Haszkuki z płyty wydanej przez Polskie Radio. Haszkuki. Kolejna dwójka to będzie zespół The Underground Men oraz zespół Resoraki. Thank you. hallway, where's the bruises? Where you threw me out, and I blew it out. But life's about taking chances. Pamiętam.